Trójka. Program trzeci. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gną. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Nocną porą w trójkowym osobowym wita Wojciech Ossowski. Będę konduktorem w naszym składzie, ale proszę się nie niepokoić. Bilety nas nie obowiązują. Możemy zupełnie spokojnie jechać na Agapę w podróży kolorowej, prawie że dookoła świata. Tak samo jak w podróży dookoła świata, nieważne gdzie zaczynamy i gdzie będziemy kończyć, ważne to, co zobaczymy i co usłyszymy w międzyczasie. A zaczynamy od historii, która przydarzyła się w latach 80., kiedy to Bułgarzy zupełnie niespodziewanie objawili światu swą sztukę i porwali wyobraźnię melomanów na całym świecie, sprawili, że muzyka ludowa zaczęła być popularna. Do tej pory muzyka ludowa kojarzyła się przede wszystkim z systemem, powiedzmy słusznie minionym, i z propagandą. Różne wypadki polityczne w różnych częściach naszego globu sprawiały, że pojawiały się w zasięgu jakieś zupełnie egzotyczne przykłady muzykalności, a to z Chile, czy w ogóle z Ameryki Południowej, a to z Afryki. Tymczasem Bułgarzy zrobili rzecz niesamowitą. Po prostu pokazali swą sztukę i to, powiedzmy, wcale nie z ubraną w nowoczesne szaty i okazało się, że tłum, jaki zgromadził się w Londynie na Misterium Głosu Bułgarskiego, był porównywalny z tym, który gromadzili artyści popowi na Wembley. Mam szczęście, że byłem na tym pierwszym debiutanckim koncercie głosów bułgarskich i nie powiem, udało mi się to dzięki pewnemu fortelowi. Dlatego też mogę powiedzieć, że widziałem te tłumy, które szturmowały salę i które musiały odejść z kwitkiem. Ale to lata 80. Misterium Głosu Bułgarskiego dało szansę wielu artystom na zaistnienie, narodziła się moda, a później przepadło. Świat ma naprawdę wiele do zaoferowania i chociażby Madagaskar i parę innych regionów po Bułgarach wykorzystał swoją szansę. Dzisiaj Bułgarzy to już moda cokolwiek zakurzona, ale sięgamy po dwa bułgarskie utwory, bo jakiś czas temu wysyłaliśmy szamanów w kosmos. Dzisiaj wydaje mi się, że spotkają tam Bułgarów. Bułgarski folklor, ale w cokolwiek kosmicznym opracowaniu. Najpierw Bulgarian Ethno Fusion w utworze, który bardziej przypomina coś orientalnego, a później już typowe bałkańskie łamane rytmy. Thank you. Bułgarzy. Na dobry początek, a to wiedzie nas na południe. Przekraczamy Morze Śródziemne i znajdujemy się w Egipcie. To za sprawą płyty, którą już prezentowaliśmy w nocnym programie. Flying Carpet to w jakimś sensie, no powiedzmy, konkurencja dla naszego osobowego, ale Flying Carpet to zbiór miniaturek, w sumie 12 utworów wiodących nas do stolicy Egiptu. Ci z Państwa, którzy słuchają dość czujnie naszych muzycznych rozważań, zapewne kojarzą formację. Całkiem niedawno proponowałem garść utworów z tej płyty, ale był to, powiedzmy, wydawniczy falstart, bo płyta jeszcze nie ukazała się na rynku. Teraz zaś mamy drugi jej egzemplarz, bo oto jest już z nami. I znak to niechybny, że niedługo przyjdzie nam rozpisać konkurs, w którym nagrodą będzie ta właśnie płyta. Płyta niezwykła, bo między innymi zawiera nagrania niewidomego Szejka Ereba Yunisa, utwory Erika Satiego grane przez Egipską Orkiestrę i parę jeszcze innych ciekawych wątków. Jednak, skoro już jesteśmy przy osobowym, kojarzy się z Orient Expressem i z Agatą Christie, przejażdżką po Nilu. Quadro Nuevo, Cairo Steps, Flying Carpet. Thank you. latającym dywanie trochę nas zniosło, ale podróż na tym sprzęcie to również sprawa wyobraźni. W związku z tym możemy wyobrazić sobie, że zawędrowaliśmy na wschód, ale jest wiek XII, rodzi się sufizm i połączenie sufizmu i całej tej nauki i doktryny wraz z czymś, co wywodzi się z Orientu, czyli hiszpańskim flamenco. Dwa gatunki, które geograficznie w jakiś sposób dzielą przestrzeń, natomiast jeśli chodzi o sam charakter, to sufi to przede wszystkim mistycyzm, natomiast flamenco to radość życia i coś tak naprawdę radosnego i szalonego, co może być zaprzeczeniem umartwiania się, medytacji i wszystkiego tego, co sufi proponują. Wszelako, gdy mówimy o derwiszach, to mamy na myśli ich taniec szalony, kręcenie się w kółko, oderwanie od rzeczywistości. I budzi się jakaś myśl, by gatunki te ze sobą zderzyć, porównać, zobaczyć, co z tego wyjdzie. I taka myśl w końcu narodzić się musiała i narodziła. Ci z Państwa, którzy słuchają naszych folkowych magazynów, wiedzą, że to jedna z naszych ulubionych płyt. W zasadzie ukazały się dwie płyty dokumentujące to zjawisko. Zawsze sięgałem po tę drugą. Dzisiaj przyniosłem do studia pierwszą. Sufi muzyka i muzyka flamenco. Dwóch artystów. Jeden to fizyk, bo pierwsze studia, jakie ukończył, to studia na Politechnice w Ankarze. I to były studia nad współczesną fizyką. Później dopiero drogi artysty sprawiły, że trafił do radia, zaczął grać na kanun, na cymbałach tureckich w orkiestrze radiowej, był prowodyrem paru muzycznych akcji. Dzisiaj jest to jedna z czołowych postaci, która kojarzy się z tureckim renesansem muzycznym. Artysta, który zna się na tureckiej tradycji, ale wybiega również myślą w przyszłość, co sprawia, że mógł zupełnie spokojnie podjąć wyzwanie i zagrać wraz z artystą flamenco, z tym, że nie jest to Hiszpan, to Holender. Erik Wartan, który urodził się w 1961 roku, ale od wielu, wielu lat był uczniem Paco Peña. Wydaje mi się, że to znakomite referencje. A artysta turecki, o którym mowa, to raptem 2 lata starszy od swego holenderskiego kolegi Tahir Ayogdu. Tahir obecnie mieszka w Turcji. Erik, jak to Holender w Holandii, ale czasy nowoczesne sprawiają, że mogą zupełnie spokojnie ze sobą współdziałać. Platformą do współdziałania jest dość duża turecka enklawa w Hiszpanii, w Holandii i wiele talentów, które tam się objawiło. W związku z tym taniec sufich pochodzi stamtąd właśnie i stamtąd też pochodzą i tancerze tańczący na scenie tańce flamenco. Jako że cały spektakl nie ogranicza się tylko do muzyki, ale również jest to popis śpiewu i tańca. Dzisiaj 2 utwory obszerne z tej pierwszej płyty, pierwszy za chwilę, a później, jeżeli czas nam pozwoli, powrócimy do tych holendersko-tureckich doświadczeń. Thank you. Nasıl bilmem bu hicrane dayandı. Me la mano en tu pecho. Ay, que él te perdonará. Cemalinle, cemalinle ferahına gitti yandım. Cemalinle ferahına gitti yandım. Aman, aman, aman, aman, aman. No te quites, me dale, que bailando te parece, me dale, a la que está en el altar. Turecko-hiszpańskie granie przy dużym udziale Holendrów, jak to we współczesnej muzyce świata. Wspomniałem już o artystach, którzy w dawnych latach objawili się na światowej scenie dzięki różnym przypadkom politycznym. Mówiłem tutaj o chociażby artystach pochodzących z Chile czy z Ameryki Południowej. Różne wypadki, które miały tam miejsce, sprawiły, że do Europy napłynęła fala uchodźców ze wspaniałym zespołem chociażby, czyli z tym Inti Illimani. Grupa Inti Illimani, jak wielu artystów stamtąd i w tamtym czasie, występowała na Festiwalu Pieśni Politycznej w Berlinie, ale szybko zrozumiała, że odcinanie kuponów od swojej politycznej działalności to droga na artystyczną mieliznę. Przenieśli się do Włoch i tam już rozpoczęli normalne życie i działalność artystyczną, mierząc się między innymi z takimi wyzwaniami jak wspólne koncerty z Johnem Williamsem czy Paco Penią. Wyjazd Inti Illimani do Chile z powrotem zasmucił wielu miłośników ich talentów w Europie, no ale czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają i zapominamy o tych, którzy w tamtych rozpalali naszą wyobraźnię, a do takich należała Violetta Parra, artystka, która przyszła na świat w 1917 roku w Chile i szybko zyskała uznanie jako jeden z najlepszych głosów na kontynencie. Śpiewała pieśni przeróżne dla niej, między innymi pisał Neruda, ale oprócz własnego repertuaru, tego nowoczesnego, dość szybko przyszło zafascynowanie pieśnią ludową i stała się jedną z większych kolekcjonerek i interpretatorek ludowych pieśni. Dzisiaj przede wszystkim pamiętamy ją z pieśni Gracias a la Vida, a chyba najwspanialszej pieśni związanej z ruchem Canción Nuevo, pieśni politycznie zaangażowanej, związanej z ruchem, no nie powiem komunistycznym, ale nie, jeżeli nie czerwonym, to przynajmniej różowym, ruchem, który ogarnął całą Amerykę Południową i stał się przyczyną wielu, powiedzmy to, nieszczęść. Jeśli chodzi zaś o Violetę Parra, to w roku 67 zakończyła swe życie i to w sposób dość nietypowy. Po prostu strzeliła sobie w głowę z pistoletu. Zanim to zrobiła, jeszcze była w Warszawie na zlocie młodzieży w latach 50. bodajże, ale był to występ, w zasadzie epizod, który nie przyniósł żadnego artystycznego efektu. Violetta Parra po latach powraca, to za sprawą śpiewaczki argentyńskiej. Sofia Rey pochodzi z Argentyny, mieszka na co dzień w Nowym Jorku, gdzie spotkała gitarzystę, zawołanego wirtuoza tego instrumentu, Marka Ribo. Spotkała go, gdy ten grał z Johnem Zornem. Namówiła do współpracy, a do tria dołączył Angel Parra, czyli to będzie wnuczek słynnej śpiewaczki. Kilkanaście utworów, a w zasadzie nie, przepraszam, rozpędziłem się, 8 tylko, wszystkie kompozycje Violetty Parra przypomniane na nowo. My sięgamy po skromnych rozmiarów miniaturkę na dobry początek, a później już rozbudowana kompozycja tytułowa z płyty El Gavian. Kum kum, kum kum, kum kum, kum kum, kum kum, kum kum, kum kum, kum kum. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que nos casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, hay que velorio más negro. Hay que velorio más negro. Hay que velorio más negro. Hay que velorio más negro. Mi vida giù te chi se ve l'hai dosso. Mi vida crescendo te li son chero. Mi vida crescendo te li son chero. Mi vida se me pare del corazon. Mi vida nel verte tan embustero. Mi vida yo te qui se yo te quise. Si ay ay ay. Si ay ay ay. Mi vida yo te quise. Yo te quise. Te la llevarí pretencioso, te la llevarí fastidioso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, tiki tiki tiki tiki tiki tiki mentiroso, tiki tiki tiki tiki tiki tiki mentiroso, tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Mentiroso. Mi vida creyendo te lisonjero. Mi vida del verte tan embustero. Yo te quise, sí, ay, ay, ay, sí, ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise.